Arne, Arne, ja? Se på stangen, ja. Det helt bøyd. Jeg tror stangen har fått napp, jeg gitt. Ja, har du fått napp? Hva det for noe? Jeg kan ikke se noe ordentlig. Den her... Åh, der kommer den, der kommer den. Åh, jeg tror stangen der en... Åh, det en diger! Ekofisk, ekofisk, ekofisk!